السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے یہ حدیث دھیان سے سنیے اور روزانہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے چار رکعتیں اور ظہر کے بعد دو رکعت کر کے چار رکعتیں پابندی سے پڑھتا ہے تو ظہر سے پہلے تو چار سنتیں موکدہ ہو گئیں, ظہر کے بعد دو رکعت سنتیں موکدہ ہو گئی اور دو رکعت نفل ہو گئی. تو فضیلت کتنی بڑی ہے کہ جو شخص ظہر سے پہلے چار رکعتیں اور ظہر کے بعد دو کر کے چار رکعتیں پابندی سے پڑھتا ہے اللہ تعالی اسے دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں. یہ حدیث نسائی میں ہے. ظہر سے پہلے کی چار رکعتیں سنت موکدہ ہیں اور ظہر کے بعد کی چار رکعتوں میں دو رکعتیں سنت موکدہ ہیں اور دو نفل ہیں. تو روزانہ ظہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں, بس یہ فضیلت ہمیں استعذار ہونا چاہیے. حدیث رٹو, جتنی مائیں بہنیں ہیں بھائی ہیں یہ حدیث خوب رٹو. اور تو روزانہ جب ظہر کی چار رکعت سنت آپ پڑھیں گے تو آپ کو یقین ہوگا کہ ہاں ظہر سے پہلے چار رکعت سنتیں پڑھ لی اور ظہر کے بعد دو رکعت سنتیں پڑھ لی, دو رکعت نفل پڑھ لی, اس کا اہتمام کرو تو جہنم کی آگ کو اللہ تعالی حرام قرار دے دے گا. یہ حدیث نسائی میں ہے. یہ حدیث رٹیے اور خوب یاد کر لیجئے. اور معمولی غفلت کی وجہ سے آدمی سنت موقعہ تو پڑھتا ہے لیکن نفل چھوڑ دیتا ہے. بھئی کیوں کریں بھئی, دو رکعت نفل پڑھنے سے اگر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے تو کیا برا سودا ہے. ہمارے یہاں تہجد کا وقت اب ختم ہو رہا ہے, بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر مسلمان مرد عورت کے چہرے کو جہنم پر حرام قرار دے دے. اے اللہ ہماری پیٹھوں کو ہمارے چہروں کو جہنم کی آگ پر حرام قرار دے دے اور ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استحضار ہونا چاہیے, استحضار. ظہر کے چار رکعت سنتیں پڑھو تو یہ استحضار ہو کہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. یہ حدیث رٹیے آپ, خوب مذاکرے میں لاؤ, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.